Ahel ezanem gamzedeler kibar, gamzedeler aman, aman, aman. Ah hele zalim gam vurur kibar, gamzedeler aman, aman, aman. Ah hele kurban sinemi hekak deleme, ah hele zalim delerse gamzen deler, aman, aman, aman, aman. Diğer kara gözlere kurban ben olam, ol düşte gör hayalda gör düşte gör. Vallahi yar kadrini bilmeyenler.